Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W wielu lasach jest ekstremalne zagrożenie pożarowe, ostrzegają przed tym strażacy. Strzelanina w szwedzkim Uppsali, trwa obława na napastnika, który miał zabić 3 osoby. Państwa inicjatywy Trójmorza wspólnie podtrzymują deklarację pomocy Ukrainie. Tylko od początku roku w Polsce wybuchło już niemal 1800 pożarów lasów. To 4 razy więcej niż w tym samym okresie 2024 roku. Winna jest niemal bezśnieżna zima i wyjątkowo sucha wiosna, które sprawiły, że zagrożenie pożarowe osiąga w wielu miejscach najbardziej dramatyczny poziom. Tylko wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa podał taką informację graficzną. Te mapy są po prostu czerwone, czyli to jest ten najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Jest kilka obszarów, gdzie jest żółto, czyli to jest średni, ale to jest już niewielki obszar. Jest ściółka tak wyschnięta, że to jest jak kartka papieru. To jest około 10% wilgotności, więc możemy sobie bardzo szybko wyobrazić, że jeżeli spadnie na taką ściółkę niedopałek papierosa, czy jakaś iskra, na przykład z grilla, czy z ogniska, no to pożar jest niemalże gwarantowany. Mówił Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Polska dysponuje jednym z najlepiej rozwiniętych systemów przeciwpożarowych w Europie, a codzienny monitoring wilgotności ściółki prowadzony jest w aż 60 strefach. Dzięki szybkiemu wykrywaniu większość pożarów udaje się bardzo szybko opanować. Jak jednak podkreślają służby, przy tak ekstremalnych warunkach nawet najlepszy system nie zastąpi zdrowego rozsądku. Na kilka dni przed majówką zaglądamy na stację paliw i sprawdzamy ceny. Od początku miesiąca wyraźnie było widać spadki, nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze. Pytanie, co dalej? Przez najbliższe parę tygodni nic nie wskazuje na to, aby tendencja spadkowa miała się odwrócić. Ropę kupuje się z wyprzedzeniem. Na przykład ceny kwietniowe to są ceny z dostawami na maj, więc jeżeli już dzisiaj widzimy te spadki, to w maju cena paliw powinna się utrzymać na tym poziomie. Mówił analityk Defense 24 Mariusz Marszałkowski. Średnio 95 kosztuje teraz 5 zł i 80 groszy, 98 6 zł i 50 groszy, a diesel 5 zł i 80 groszy. W serwisie Trójki aktualne wydarzenia ze Szwecji. 3 osoby zginęły w strzelaninie w Uppsali, donoszą lokalne media. Pierwotnie policja podała informacje o rannych osobach i kilku głośnych wystrzałach. Podejrzany o atak miał oddalić się z miejsca zdarzenia skuterem i nadal jest poszukiwany. Na razie to jedyne informacje na ten temat. Nie wiadomo, na jakim tle mogło dojść do strzelaniny. Państwa inicjatywy Trójmorza murem za Ukrainą. W deklaracji przyjętej na koniec obrad szczytu, który odbył się w Warszawie, uczestnicy potępili agresywną politykę Kremla i zapewnili o dalszym wsparciu dla wschodniego sąsiada Polski. Dla uczestników warszawskiego szczytu kwestia ukraińska jest prosta. Władze w Kijowie muszą być równoprawnym partnerem pokojowych rokowań. Koniec wojny musi być sprawiedliwy. Jednoznacznie potępiamy rosyjską agresję na Ukrainę, oczekując tego, że wojna się zakończy. Mówił po zakończeniu obrad inicjatywy Trójmorza prezydent Andrzej Duda. Na kwestię politycznej izolacji Kremla zwrócił też uwagę premier chorwackiego rządu Andrzej Plenkowicz. Ukraiński naród, który stoi w Orlowie. Naród ukraiński dzielnie walczy nie tylko o swoje terytorium, ale też o przestrzeganie prawa i o pokój w całej Europie. Dlatego oczekujemy pokoju trwałego, gdzie nie będzie nagradzany agresor. Agresiu. Za rok szczyt Trójmorza organizuje Chorwacja. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Gigant na rynku mediów społecznościowych, właściciel Facebooka, koncern Meta, zaprezentował własną wersję asystenta sztucznej inteligencji, Meta AI. Aplikacja ta będzie konkurentem dla istniejącego już czata GPT stworzonego przez OpenAI, choć będzie miała nieco inne zastosowanie. Chat GPT jest szeroko dostępny jako chatbot i narzędzie wykorzystywane m.in. w pisaniu, nauce, kodowaniu oraz w marketingu. Meta AI z kolei integruje się z produktami firmy Marka Zuckerberga, jak Facebook czy Instagram, na przykład jako asystent, system moderujący treści czy tworzący odpowiedzi w komunikatorach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy kraju silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni na północy i miejscami na zachodzie kraju, a także w rejonach podgórskich. Od 8 do 10 stopni będzie na pozostałym obszarze. Jutro na północy i wschodzie kraju oraz na krańcach południowych słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 16-18 stopni na północy i północnym wschodzie oraz w rejonie Przedgórza do 19-21 w centrum i 23 na krańcach zachodnich. najchłodniej nad samym morzem, od 13 do 14 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 22. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 9 do 18 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później w wersji online od 20 maja do 2 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami, twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie z Kaufland Card. Piwo Stefan Zbroj, kup 3 puszki, 3 dostaniesz gratis. I piwo Corona Extra lub Zero, kup 3 butelki, 3 dostaniesz gratis. 24 butelki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Orlen Lang Team Race. 17 maja kierujemy się na południe do hotelu Arłamów. Rano wyścig kolarski dla amatorów, a chwilę później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. 75 kilometrów kultowej trasy przez piękne Podkarpacie. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityport Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Roman, długo tak jeszcze będziesz walił? Każdy by już skończył. Nie no, poddaję się. Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Uważaj, łatwo dać się zmanipulować przez sensacyjny nagłówek, filmik zrobiony sztuczną inteligencją, wypowiedź pseudoeksperta albo słowa wyrwane z kontekstu. Ale nie warto narażać innych na dezinformację. Nie bądź internetowym trollem. Sprawdź informację, zanim przekażesz ją dalej. Więcej na nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i najgorętsze grillowe okazje na piwa. Tylko w tę środę. Piwo Żubr Jasne pełne 500 ml. 2,10 za puszkę przy zakupie 24 z kartą Moja Biedronka. Limit 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 108,5 minuty po godzinie 20. Klub Trójki. Trend nie picia alkoholu przez młode pokolenie, czyli Sober Curiosity lub Sober Curious Movement. Po polsku można to przetłumaczyć jako ciekawość trzeźwości albo moda na trzeźwość. To zjawisko polega na świadomym ograniczaniu lub całkowitym rezygnowaniu z alkoholu, nie tylko z powodów uzależnienia, ale dla zdrowia, dobrego samopoczucia, produktywności czy autentyczności w relacjach. I o tym pozytywnym zjawisku, nie tylko na pierwszy rzut oka pozytywnym, porozmawiam z Martą Markiewicz, twórczynią internetową i asystentką zdrowienia. Dobry wieczór, Marto. Dobry wieczór. I z Krzysztofem Brzuską, byłym szefem Państwowej Agencji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Pan Krzysztof tę funkcję piastował aż przez 13 lat. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i razem z przygotowującą audycję Piotrką Masierak i realizującą Katarzyną Fürst-Wojtkowską zapraszamy do godziny 21. Zachęcając Państwa do czynnego udziału w audycji w każdym momencie jej trwania. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. pytanie rozgrzewkowe. Czy rzeczywiście odnoszą Państwo wrażenie, że młodzi ludzie odchodzą od picia alkoholu? Przypomnę numer telefonu, to 227 trójek. I to pytanie zadam też przedstawicielce młodego pokolenia, Marcie Markiewicz. Jak to wygląda Twoim zdaniem, Marto? Czy odchodzą od alkoholu? No ja mogę się powołać na swoje imprezy. Zresztą dzisiaj ogłosiłam imprezę w Łodzi i to jest dosyć ciekawe, bo na ostatniej edycji było najwięcej młodych osób właśnie w tej Łodzi, o której się mówi, że ona nie jest jakoś super bardzo trzeźwa. Także przychodzą do mnie całe grupy, nawet 18-latków. Czasami przychodzą rodzice ze swoimi młodymi pociechami, żeby pokazać, że da się na trzeźwo. To może Marta jeszcze wprowadźmy słuchaczy w to, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, że ty organizujesz takie trzeźwe imprezy. Tak, organizuję trzeźwe imprezy. Trzeźwe rejwy, tak? Trzeźwe rejwy, także taką głównym wiekiem, który do nas przychodzi, to między 25 a 35 lat, ale rzeczywiście ta rozpiętość jest ogromna i też podkreślam zawsze w każdym wydarzeniu, że to nie jest impreza 18+, że może przyjść każdy i rzeczywiście ten wiek jest bardzo różny, również bardzo młody. I frekwencja na tych imprezach jest coraz wyższa? Masz takie wrażenie, bo na pewno w jakiś sposób to liczysz? Nie, jest stała. Coraz większa. 4 lata temu nie była taka duża jak teraz, ale mniej więcej od 2 lat jest bardzo podobna. Panie Krzysztofie, pańskie wrażenie jako przedstawiciela nieco innego pokolenia na ten trend młodych ludzi? Ja trzymam kciuki za młodych od zawsze, ponieważ bardzo szanuję i kocham swoje córki. Natomiast obserwuję trend picia alkoholu przez młodych od bardzo wielu lat, od początku pracy w Państwowej Agencji i od czasu współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Zawsze temat młodych ludzi był na pierwszym miejscu. Może nie było tego widać po skutkach, ale robiliśmy bardzo dokładne badania. Badania ESPAD, które są od 1995 roku. Z dużym smutkiem widać było spory wzrost używania alkoholu przez młodych do roku 2007-2011, ale na szczęście od tego czasu nieco to spożycie, czy to ta częstość używania przez młodych alkoholu spadła, no ale naprawdę nie możemy się cieszyć z tego, że 15-16-latki 30 dni przed badaniem blisko 40% z nich piło alkohol, część kilkanaście procent się upiło. Także sytuacja na pewno się poprawia, ale nie jest to powód do tego, żeby być spokojnym. Nie mamy prawa odtrąbić sukcesu, absolutnie. Absolutnie nie. No, w końcu Islandczycy pokazali, że taki problem może dotyczyć 5% młodzieży, więc gdzież nam jeszcze do takiego prawie ideału. Ile czasu im zabrało? Potrzeba było, żeby doprowadzić do takiego stanu? No, Islandczycy postąpili, powiedziałbym tak, trochę po wojskowemu i to się wydarzyło w ciągu 5 lat. Wspaniale. A jak to zrobili, skoro pan mówi, że to było po wojskowemu? Pierwsza sprawa to oczywiście likwidacja reklam. Druga sprawa to postawili na profilaktykę, ale również profilaktykę taką uczestniczącą. Po prostu młodzi ludzie, dostali karty wstępu na imprezy sportowe, na baseny, mogli robić to, co chcieli. Taki multisport dzisiaj popularny. Do pewnego stopnia. Natomiast dlaczego powiedziałem, że po wojskowemu? No dlatego, że po godzinie 22 bez dorosłego człowiek poniżej 16 roku życia nie ma prawa pokazać się na ulicy. A poniżej 11 to nawet z rodzicem nie ma prawa wyjść na ulicę. Więc jest trochę w tym drylu, ale cóż, niewielkie społeczeństwo, w końcu kilkaset tysięcy osób, ale potrafiło zabrać się za problem. Islandczycy mieli ogromny problem, znacznie większy niż inne kraje skandynawskie. Postawili na zmianę i dali radę. Bardzo ciekawy przykład, przyznam szczerze, nie słyszałem o nim. Marto, skąd się bierze twoim zdaniem ta moda wśród młodych ludzi, żeby jednak przybastować, mówiąc kolokwialnie, z alkoholem? Skąd się bierze ta moda? O Jezu, nie wiem skąd się bierze, ale fajnie, że jest. To znaczy, ja nie wiem, czy to się... Chcecie być zdrowsi? Uważacie, że alkohol jest passé? Znaczy nie, mi się wydaje, że to się zaczyna robić obciachowe, bo nawet jeżeli młodzi ludzie nie spożywają, znaczy spożywają alkohol, to jest ten trend no law, to jest też takim trendem, że nie tylko nie pijesz, ale jak już pijesz, no to niskoprocentowe napoje. Mhm. Więc z tego, co widzę, to też chodzi o to, że ta kultura takiego totalnego nawalenia się, jak ja byłam dużo młodsza, to rzeczywiście chodziło o to, żeby po prostu się upić do nieprzytomności. I to też mija i też mnie jakoś tak w jakimś stopniu satysfakcjonuje. Panie Krzysztofie? Pewną rolę odegrał blackout, czas pandemii w Polsce, jeśli chodzi o picie młodych, takich wieku do lat 30. Nastąpiło pewne rozwarstwienie. My, tak jak przed chwilą pani Marta powiedziała, ileś tam lat temu to ta moda na uwalenie się była rzeczywiście dość popularna i opowieści po tym, jak to było fajnie. Natomiast czas pandemii spowodował, że zamknięto puby, nie było spotkań towarzyskich. Mówię o młodych ludziach. Więc wśród młodych ludzi część z nich zobaczyła, że tak, jeśli nie ma imprezy jako takiej, no to sam nie będę pił, bo przecież ja nie jestem alkoholikiem. To spowodowało też wśród młodych ludzi taką refleksję, że no jednak bez alkoholu można. Można żyć, można się bawić. Niestety jest druga strona też tej pandemii, mianowicie ci, którzy tak sobie trochę małpkowali przed pandemią, w okresie pandemii zostając w samotności, nie mieli jakichś przeciwwskazań, żeby pić do lustra, no i ta część kilkunastoprocentowa społeczeństwa bardzo mocno popłynęła. Czyli to jest drugi biegun. Tak, to jest drugi biegun, bardzo zły biegun, dotyczy ludzi starszych, w wieku powiedzmy sobie 45+. Rzecz w tym, że te osoby, spośród tych osób przede wszystkim bierze się ta część, która pije ze skutkiem śmiertelnym, bo po to, żeby zemrzeć na marskość wątroby, trzeba pić dużo i długo. I te prawie 40 tysięcy osób, które w Polsce umierają rocznie z powodu alkoholu, to są ludzie, którzy właśnie wywodzą się z tej grupy, która się rozpędziła. Tak źle, jeśli chodzi o śmiertelność, nigdy nie było, a ta śmiertelność potwierdza fakt, że pewna część, pewna grupa naszego społeczeństwa rozpędziła się, mówiąc wprost, do nieprzytomności. To jest niebywałe w skali naszej historii. Dobrze, że pan hamuje tutaj te nasze takie ultraoptymistyczne spojrzenie na to odwrócenie trendu. Marto, ty nie masz problemu z tym, żeby mówić, że piłaś bardzo dużo. No, jestem z tego znana wręcz. Nie mam. Mhm. Co ciebie skłoniło do tego, żeby przestać pić? To jest no bo jeszcze nie moda, prawda? No ale ja mam trochę inną historię, bo ja nie mam, no, ja miałam 25 lat, jak poszłam na terapię odwykową. Więc moje mechanizmy obronne były ogromne. No jak, no 25-letnia alkoholiczka, narkomanka, no to raczej nie jest możliwe, tak? W mojej głowie tak było, to było też ponad 8 lat temu, więc głośno się, młode osoby szczególnie, nie było ani jednej chyba młodej osoby, która głośno mówiła o swoim uzależnieniu, więc ja nawet nie miałam skąd wziąć przykładu i ja trafiłam tak naprawdę na terapię odwykową w mojej głowie z zaburzeniami odżywiania. To jest to, do czego ja byłam w stanie się przyznać, bo uważam, że zaburzenia odżywiania nie mają, po prostu nie znają wieku, tak? No i potem poszłam na terapię. Tam po pierwszej pracy okazało się, znaczy dokonałam takiej autodiagnozy. Oczywiście wszyscy terapeuci już wiedzieli, że jestem uzależniona, ale to ja musiałam sama do tego dotrzeć. No jak już przeczytałam na głos to, w jaki sposób ja imprezowałam, w jaki sposób ja piłam, w jaki sposób brałam inne substancje, no to nagle po prostu dotarło do mnie, że to ani nie jest normalne, ani ludzie tak nie robią. No i to był taki moment, od którego nie piję już w ogóle, czyli ponad 8 lat. Wspaniale. Przypomnę numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Pytamy państwa o to, czy widzą państwo ten trend odchodzenia młodego pokolenia od alkoholu, co państwo w ogóle na to. Panie Krzysztofie, czym się pańskim zdaniem różni ta moda na rzadsze spożywanie alkoholu, może na czasowe spożywanie alkoholu od takiej klasycznej abstynencji? Nawet wśród osób, które piją nadmiernie i szkodliwie, wśród osób, które, może zacznę od tego, według najnowszych osiągnięć nauki, Przestajemy mówić o granicy uzależniony, nieuzależniony. Mówimy o zaburzeniu w używaniu alkoholu. Czyli tak, z jednej strony dopuszczamy tę niską ilość alkoholu jako coś, co jest dla osób, które nie widzą, czy nie mają, może nie widzą, ale alkohol nie powoduje jakichś ich życiowych problemów poprzez zaburzenia średnie, które gdzieś tam już zaczynają się objawiać w otoczeniu i zaburzenie używania alkoholu w stopniu ciężkim. Czyli alkohol powoduje zaburzenia w ich pracy, postrzeganiu świata w stosunku do otoczenia. W percepcji generalnie, tak? Tak. I w związku z tym każdej z osób z dowolnej grupy należy się wsparcie psychoterapeuty. To jest w zasadzie nawet poprzednio przy granicy uzależnienia też osoby jeszcze nieuzależnione, czyli niespełniające tych kryteriów, wymogów dotyczących uzależnienia, też mogły szukać pomocy u psychoterapeuty. To jest bardzo cenne. Mhm. I jeżeli ktoś podchodzi zastanawia się nad swoim sposobem postępowania, dochodzi do wniosku, że jest mu potrzebna pomoc, to można, idąc do psychoterapeuty, umówić się z nim w ramach takiego programu ograniczania picia, można umówić się z nim na to, że tak, piłem, nie wiem, 4 piwa w sobotę, to nie podoba mi się to, więc umawiamy się, mam już jakiegoś świadka, że będę pił tylko 2 i próbuję w tej takiej niskiej, w takim niskim poziomie spożycia alkoholu się utrzymać. W tym również pomaga psychoterapeuta. To jest bardzo ważne, bo po pierwsze rzeczywiście każdy ma dostęp do psychoterapeuty, kto uważa, że powinien coś ze swoim piciem zrobić, a poza wszystkim i dotyczy to, to chcę jasno powiedzieć, dotyczy to osób, które zaczynają swoją drogę ku trzeźwości, bo nawiasem mówiąc, te programy ograniczenia picia, czyli to picie takie kontrolowane, pod kontrolą, pod kontrolą, może niekontrolowane, ale pod kontrolą, powoduje, że częściej te osoby pod kontrolą, które stawiały sobie nisko próg używania, ale jednak używania alkoholu, więcej z tej grupy wywodzi się abstynentów niż z tych, którzy przekroczyli czerwoną linię, przeszli terapię, jedną, drugą, ciężką terapię, im jest trudniej utrzymać abstynencję. Wobec tego ważne jest, żeby na każdym etapie zastanowić się, zrobić sobie rachunek sumienia albo audit, który jest dostępny, test taki, który jest dostępny i pomyśleć. Jeśli potrafię sam ograniczyć picie, super. Jeśli nie potrafię sam, pomoże w tym psychoterapeuta. To nie musi być wyjście dopiero wtedy, jak to drzewiej gadano. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Nie wolno dopuścić do tego, żeby osoba, która ma problem z alkoholem, wpadła do, nie wiem, do kosza na śmieci tak, żeby trzeba było ją bardzo mocno wydobywać. Kiedyś tak było. Kiedyś taką teorię stosowano. Nie, na każdym etapie należy się pomoc, wsparcie i myślę, że z tego właśnie wywodzi się aktualny taki pomysł na to, żeby rozmawiać o ograniczeniu, żeby była ta moda na picie niewielkich ilości, jeśli już. Ja nie jestem abstynentem, mimo że tyle lat pracuję, pracuję w zdrowiu publicznym, nazwijmy to, ale jednocześnie mam w pamięci... W krwiożerczej walce z lobby alkoholowym. Raczej powiedziałem w walce z krwiożerczym lobby alkoholowym. Mam rację. Natomiast mam również w pamięci to, że moi rówieśnicy, z którymi gdzieś tam na trawniku grałem w piłkę, po prostu nie żyją. Smutna konstatacja. Marto, kiwałaś głową. Ty nie jesteś, mówisz o tym wprost, nie jesteś psychoterapeutką, ale jesteś asystentką zdrowienia. Jacy ludzie do ciebie trafiają? No i bardzo różni. Do mnie przychodzą osoby i uzależnione, i współuzależnione. Zazwyczaj wcześniej to polegało na tym, że pracowałam w poradni uzależnień i terapeuta był w momencie takiego muru ze swoim podopiecznym i wysyłał tego podopiecznego do mnie Chodziło bardziej o to, że podopieczny nie wiedział do końca, czy chce właśnie być w abstynencji, czy nie chce, czy chce właśnie ograniczać. Mhm. Taka osoba trafiała do mnie, opowiadałam swoją historię i opowiadałam o tym, że jakby jestem w 100% abstynentką i że miałam wiele obaw i te obawy się absolutnie nie sprawdziły. No i te osoby decydowały dalej po prostu, w którą stronę chcą iść, ale tak samo właśnie uważam, że nie trzeba dotrzeć z takiego najmocniejszego momentu. Ja dostaję bardzo dużo wiadomości z pytaniem, czy ja jestem osobą uzależnioną. Ja nie diagnozuję, ale ja mówię, że to nie ma w tym momencie znaczenia. Można iść do terapeuty, jeżeli my czujemy, że coś jest nie tak, że jest coś, co mi nie pasuje, możemy to przegadać, ale nawet jeżeli nie jesteśmy uzależnieni, no to warto zadbać o swoje emocje, warto zaopiekować się swoimi schematami. Jakby to nie ma znaczenia. Ja zawsze zachęcam, żeby iść do psychoterapeuty, iść do terapeuty, żeby pójść po pomoc, iść do grup samopomocowych. To na pewno to nie będzie krok w tył, a po prostu krok w przód. Zakładacie, moi drodzy goście, słuchawki, bo mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że się dozwoniłem. Cieszę się niezmiernie. Prosimy o zabranie głosu. Ja w zasadzie króciutko chciałbym się tylko wypowiedzieć a propos tej tak zwanej młodzieży. Uważam, że ta nasza piękna młodzież, którą żeśmy wychowali, mniej piję, przynajmniej ja patrzę na swoje dzieci, na ich kuzynostwo. Nie dostrzegam problemu związanego z alkoholem czy z narkotykami, przynajmniej w naszej rodzinie, w tym pokoleniu oczywiście, bo w moim pokoleniu to ten problem generalnie dotyczy może 90% mężczyzn przynajmniej. Sam jestem alkoholikiem, nie piję już jakiś czas. No, ale udało się dzieci od tego uchronić i bardzo się z tego cieszę. Bardzo panu tego gratulujemy. Proszę wytrwać w swoim postanowieniu. Panie Marcinie, do usłyszenia. 227 trójek. Prosimy o kontakt z nami. Czy waszym zdaniem ta moda na niepicie czy ograniczanie alkoholu dotyczy tylko dużych miast, wykształconej młodzieży, czy wcale tak nie jest? To jest dobre pytanie. Myślę, że trudniej w związku z jakimiś wzorcami trudniej utrzymać takie postanowienia młodym ludziom w mniejszych miejscowościach. Wspomniałem o przykładzie Islandii. Aha. Tam dla młodych ludzi była jakaś perspektywa. Nie mówię, że alternatywa, bo nie wiem, piłka nożna zamiast picia piwa to tak nie działa, bo to musi być jakiś mentor, musi być ktoś, kto potrafi poprowadzić, zachęcić. Ale jest to forma zachęty. Zdecydowanie tak. I tam te osoby pracowały. Chociażby tak, jak pani Marta mówiła o tym, że rozmawiając pomaga młodym ludziom. Ach, nie tylko młodym. Mhm. Bardzo dobrze. Tym lepiej. Tym lepiej, tak, absolutnie. Oczywiście. Absolutnie. W każdym razie wydaje się, że wyjątkowo mnie zbulwersował ten przykład Orlika, gdzie jedno małżeństwo uparło się, że dzieciaki nie będą grać po 16. To jest coś niebywałego. Przecież tego typu działania pod warunkiem, że wykształci się grupę, tak jak wspomniałem, mentorów, tych, którzy będą potrafili rozmawiać, zachęcać albo zniechęcać do zachowań ryzykownych, wtedy mamy szansę, żeby i w tych mniejszych miejscowościach wydarzało się coś dobrego. Młodzi ludzie idą za autorytetami. Absolutnie tak. To jest. Mnie się udało, uważam to za jeden z większych sukcesów, udało mi się sprowadzić do Polski program, który się nazywa Gra w dobre zachowania. To jest program dla klas 1-3, nauczanie początkowe, gdzie nauczyciela przygotowujemy do tego, żeby on był mentorem. I sama nauka... Tylko pytanie, panie Krzysztofie, czy da się przygotować, czy z taką charyzmą się nie trzeba rodzić? Nie, da się przygotować, tak? Dlatego że to jest akurat zbiór technik. Mówiąc wprost i brutalnie, jest to zbiór technik, zbiór narzędzi, który notabene nauczycielom pozwala znakomicie pracować nad, nad zachowaniem własnych uczniów. Tam są cztery proste zasady. To nie jest dekalog, to nie jest, nie wiem, 12 innych ksiąg, tak. Natomiast zasady są bardzo proste. Wszystko się dzieje na pozytyw. Tam nie ma karania, jest współpraca. Uczy się dzieciaki, uczy się empatii, uczy się współpracy, uczy się tolerancji. I tego typu działania powinny być wprowadzone, w tym nasza nadzieja. Tak to powinno wyglądać, bo jeśli przyjdzie, nie wiem, ktoś z zewnątrz, kto czuje charyzmę, ale również czuje pieniądze w tym, co robi, no to taka pogadanka czy teatr, który nawet wyciśnie morze łez wśród dzieciaków, to może być bardzo złe, bardzo szkodzące. Profilaktyka niestety ma to do siebie, że jeśli prowadzona jest w sposób nieodpowiedni, może zrobić większą krzywdę niż pomóc. Taki teatr, który wyciśnie łzy, jeśli te dzieciaki zostaną w emocjach, to naprawdę nic z tym się nie zrobi dalej, to naprawdę te dzieciaki będą szukały rozładowania emocji w różnych, różnymi metodami. No te emocje muszą zostać zagospodarowane. Zdecydowanie tak. Znów mamy telefon, więc znów poproszę was o założenie słuchawek. Dobry wieczór, panie Rafale. Dobry wieczór, witam. Poprosilibyśmy o pańską opinię. Tak, chciałem się wypowiedzieć na temat terapii. Tutaj pani powiedziała, że odbyła terapię dla osób uzależnionych. Myślę, że wiele osób uważa, że terapia dla alkoholików, samemu też tak myślałem, jest poważną chorobą jak najbardziej, lecz myślę, że ważne jest, żeby podejść do terapii w inny sposób, żeby wyleczyć własną duszę i z łatwością da się uporać z alkoholem. Jest o wiele łatwiej nie reagować w ten sposób, nie radzić sobie z emocjami właśnie za pomocą alkoholu, będąc już zdrowym i silnym i wartościowym człowiekiem. Bardzo panu dziękuję, panie Rafale. Pan Krzysztof, przypomnę tylko numer telefonu 2027-3. Proszę, panie Krzysztofie. Zdecydowanie tak, ale trzeba pamiętać, że blisko 30% osób, które mają problem z alkoholem, nie poradzą sobie samodzielnie. Mhm. I często jest tak, że czekając na to własne uzdrowienie, można spotkać się z, powiedziałbym, z czerwoną kreską, która jest nieprzekraczalna. No właśnie, nie warto czekać. Jeżeli ktoś nie potrafi sobie poradzić, to zdecydowanie namawiam do tego, żeby pójść do przychodni, do poradni psychoterapii uzależnień. Ja mam swoje doświadczenie, bo to jest też, podzielę się tym doświadczeniem. Zapraszamy, mamy czas. Och, bardzo. Papierosy. Zacząłem palić w dość późnym wieku, bo to już były studia, ale przyszedł taki czas, kiedy zadałem nieopatrznie swoim córkom, zadaliśmy z żoną, bo oboje paliliśmy, córkom zadaliśmy pytanie, co byście chciały pod choinkę? No, odpowiedź nas wbiła w glebę, dlatego papierosy? Że... Rzućcie palenie. Nie, tak myślałem. Rzućcie palenie. A w jakim wieku były dziewczynki? To było chyba 3 i 10 lat. No i szanowni państwo, co było robić? Rzucić. Prasa dobrze, ale nie zawsze taka motywacja jest. To, wiem o tym, że to nie jest łatwe. My nie mieliśmy wyjścia, ale również mieliśmy świadomość tego, że jednak palenie bardzo szkodzi, że to nie jest dobry pomysł na jakiś relaks. Wykorzystam ten moment w związku z tym, że mam tutaj program w Trójce o długowieczności, który prowadzę z profesorem Markiem Postułą, kardiologiem. Marek zawsze mówi a propos palenia papierosów, że nie ma czynnika bardziej podnoszącego ryzyko przedwczesnego zgonu niż papierosy. Także ci z państwa, którzy nas słuchają, rzućcie palenie najlepiej dziś. Przepraszam. Tak, rzeczywiście tak powinno być. No rzeczywiście nikotyna jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zabójców, potem nadciśnienie, a alkohol jest na trzecim miejscu. Co ciekawe, w grupie właśnie ludzi młodych pomiędzy 19 a 29 rokiem życia co czwarty przypadek śmierci związany jest z alkoholem. To są zarówno wypadki, jak i nawet już psychozy, czy w trakcie zawodów można wypić za dużo i po prostu umrzeć, co się wielokrotnie w Polsce zdarzało. Marto. Tak, ja bym chciała jeszcze o tej terapii. Oczywiście. Bo to również chodzi o pomoc, ale też o takie praktyczne sprawy. Na terapii jest psychoedukacja, także warto po prostu wiedzieć coś więcej o tej chorobie, którą jest alkoholizm. W wielu... Bardzo ciężkiej chorobie. Bardzo ciężkiej chorobie, dokładnie. Jest bardzo, bardzo dużo takich praktycznych rzeczy, o których ja muszę pamiętać do dzisiaj. Choćby z takich najmniejszych rzeczy. Dlaczego mi się śni alkohol? Co to może oznaczać? To znaczy, że mam jakieś napięcie w życiu. No, to są głody alkoholowe, tak? A śni ci się? Bardzo rzadko, to już naprawdę jak jest gdzieś ciężko mi w życiu, no ale zdarza się i zamiast się bać, no to ja wiem z terapii uzależnień, że jak jest to jakiś objaw głodu, także no bo po prostu warto choćby też z tego powodu. Osoba po terapii ciężko uzależniona zdarza się tak, że po bardzo wielu latach abstynencji budzi się ze wszystkimi objawami kaca. To jest, suchy kac, tak zwany. To jest choroba układu nerwowego, choroba mózgu. W związku z tym nie jest tak, że ślady, dozgonne ślady w naszym układzie nerwowym nie zostaną po nadmiernym używaniu alkoholu. Powiem więcej, podobno głody nie znikają nigdy. I głody to nie jest tylko to, że ja chcę sięgnąć po alkohol, to jest cała lista objawów, także to też właśnie warto się na takiej terapii uzależnień o tym dowiedzieć. I znowu zakładacie słuchawki. Tym razem przy naszym telefonie jest pan Łukasz. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Dobry wieczór, witam wszystkich w studio. Mam na imię Łukasz, jestem trzeźwiejącym alkoholikiem od kilku lat. Uczestniczę, należę do wspólnoty anonimowych alkoholików w południowej części Polski. Chciałem bardzo podziękować... To może spotkamy się w małym cichym. Rozumiem, że to jest jakiś wypad, taki dłuższy, tak? Jakieś posłanie. Ja natomiast uczęszczam w sobotę na mityngi. Oczywiście jestem po terapii, ale tutaj bardzo ważne jest, żeby też poruszyć ten temat, co dalej po terapii zrobić. Bardzo ważne jest, żeby uczestniczyć na mityngi. Przynajmniej raz w tygodniu. To daje możliwość utrzymania tej trzeźwości i zdrowienia. To jest ważne. Chciałem jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. W tym roku mija 90 lat powstania wspólnoty anonimowego alkoholików na świecie. Niesamowita rocznica. Sami będziemy tą rocznicę obchodzić. Zapraszam wszystkich na mityngi. Bardzo ważna rzecz dla trzeźwiejących osób. Bardzo panu dziękujemy. 22 i 7 trójek, przypominam, numer telefonu do nas. Marto, po takie pytanie do ciebie, musimy wrócić też trochę do naszego głównego tematu. Chciałem cię zapytać o rolę mediów społecznościowych, influencerów właśnie w tej modzie na niepicie, myśląc oczywiście o młodym pokoleniu, o pokoleniu Z. No, są osoby, moim zdaniem, które potrafią zaszkodzić, ale również które pomagają. No, ja byłam jedną z takich... Których jest więcej na dziś? Teraz to w ogóle tych profili jest tyle, że ciężko nadążyć. Ty czujesz te tkankę akurat. Tak, no, ja byłam jedną z pierwszych, jeżeli nie pierwszą osobą w mediach społecznościowych o tym kontencie. Tych profili jest teraz sporo i ja uważam, że one pomagają, ale w takim sensie, że po prostu dają znać, że na trzeźwo da się żyć. Dają znać, że na trzeźwo jest po prostu fajnie. I oczywiście czasami wkurza mnie, że osoby pokazują tylko te kolorowe, fajne i miłe sytuacje, bo jakby życie to życie i czy ja jestem zdrowiejącą alkoholiczką, czy po prostu osobą zdrową, bez uzależnień, no to życie ma i swoje szare, czarne i każde odcienie. Ale tak, daje to ogromną nadzieję. No ja ponad 8 lat temu nie miałam takiej nadziei. Ja nie miałam skąd tego czerpać. Nie wiedziałam. Nikt mi nie powiedział. No kto był ponad 8 lat temu? Woronowicz. Co on mi mógł powiedzieć? Wiecie, o co chodzi. No to, teraz... Nie, no wówczas rzeczywiście nie było takiej mody. No, nikt nie przekonywał do tego, żeby mody, nie pić nie tego. Nie było osób młodych. Więc uważam, że, no, że to dobrze. Że to dobrze, że takie profile istnieją. Ja tylko częściowo zgodziłbym się z panią Martą. Nawiasem mówiąc, jestem jej fanem. Dzisiaj się spotkaliśmy pierwszy raz w realu. Tak, ale jestem jej fanem od samego początku. Świetna. Naprawdę można to sprawdzić. Energia niezwykła, tak. Można to sprawdzić na Facebooku, ale... Czyni dobro, tak jak pan, panie Krzysztofie, po prostu. No, do ale w młodych nadzieje. Absolutnie. W każdym razie nie do końca zgodzę się z tym, że ja bardzo cenię doktora Woronowicza. Ma swoje ma swoje zasady, jeśli chodzi o traktowanie osób uzależnionych, ale ma również córkę, Dorotę, fantastyczną osobę. Natomiast wydaje mi się, że w tym czasie, kiedy zająłem się Państwową Agencją, zrobiłem rzecz, która była wcześniej, przed 2006 rokiem, wydawała się być w ogóle niemożliwą. Czyli po pierwsze rozbiłem monopol, który wtedy panował, bo był monopol na szkolenie, była jedna linia, jedynie słuszna linia, dobra w tamtych czasach, tak jak dzisiaj to, co robił Marek Kotański, można różnie oceniać, ale w tamtych czasach był jedyny. Więc mnie się udało otworzyć i Państwową Agencję, i system lecznictwa na nowe trendy. Sprowadzaliśmy ludzi ze Stanów. Sam miałem okazję kilka miesięcy być w Stanach, żeby poznać to wszystko. Ja z wykształcenia jestem inżynierem od lotnictwa. W związku z tym musiałem tę naukę musiałem połknąć zupełnie inną. Więc to się zmieniało, ale to wymaga czasu. I zgadzam się z panią, że to nie było tak, że to było pstryknięcie, czy na pstryknięcie można zmienić system, ale system na pewno się zmienił. Mamy w tej chwili... Ponad 5 tysięcy psychoterapeutów. Znaczna część z nich jest wychowana, wykształcona już w tej tak zwanej nowej, nie powiem nowej fali, ale przede wszystkim na podstawach naukowych. To jest istotne, dlatego że postęp nauki w problemach uzależnień jest kolosalny w ciągu ostatnich 20 lat. To jest coś niebywałego. Kiedyś rzeczywiście, nawet izby wytrzeźwień, kiedyś to było, nie wiem, twarde łoże, kraty, zimny prysznic. Natomiast dzisiaj to są miejsca, w których opiekuje się osobami, które straciły świadomość z powodu nadużycia alkoholu. To jest inny świat. W innym świecie żyjemy. Także cieszę się, że to się zmienia. Cieszę się, że pani wspiera to, ale ja pamiętam i powtórzę to, bardzo, bardzo szanowałem bardzo profesora Meli Brudę, bo to jego monopol swego czasu rozbijałem, ale współpracowaliśmy, dlatego że to wszystko było w formie otwartej, w formie dyskusji, argumentów. Wiktor Osiatyński, druga osoba, która ma kolosalny wpływ na to, co w Polsce się dzieje dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie Ewę Wojdyło Osiatyńską, czyli przy szacunku dla tych starych i z ich doświadczenia czerpiąc, można na tej bazie budować, udało się to zrobić i w moim przekonaniu na pewno są jeszcze gdzieś ośrodki, gdzie samo odosobnienie ma sprawić, że ktoś przestanie używać substancji psychoaktywnych, ale w znacznej części z tych ośrodków terapie są naprawdę na poziomie. No, oczywiście. Zresztą w moim przekonaniu, tak jak zbierałem doświadczenia również w Światowej Organizacji Zdrowia, w moim przekonaniu nasz system lecznictwa odwykowego stworzony przez profesora Meli Brudę i później modyfikowany był najlepszym systemem w Europie, jeśli nie na świecie. Dlatego, że rzeczywiście u nas osoba uzależniona traktowana była jako osoba chora, nawet jeśli o chorobie jeszcze wtedy nikt nie mówił, tylko mówił, to jest pijak, ale już ta osoba była traktowana jako osoba chora, dostawała opiekę, bo w końcu państwo też jakieś tam korzyści z tego alkoholu czerpie. To są judaszowe srebrniki, bo też wiedza ostatnich lat pokazała, że tak naprawdę państwo wcale nie zarabia na alkoholu. Nie, no, alkoholu potwornie traci. Pamiętam tutaj pańską wizytę i wizytę doktora Bartoszewicza i doktora Błąkowskiej, kiedy oni bardzo starannie policzyli, jakie są koszty. 93 miliardy wyliczyli, to było 3 lata temu. Koszty, tak. O, jak ja zapytałem doktora Bartoszewicza, no jak to, przecież jest jeszcze akcyza. On mówi, chyba pan żartuje, ja już tak akcyzę odjął. 13 milionów. Ja już to Tak, 13 miliardów. Tak, ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że całą moją terapię, ja przyszłam na NFZ. I to jest szalenie ważne, żeby też mówić o tym głośno, że to są bardzo skuteczne terapie. Są osoby, to jest bardzo ważny głos. Tak, są osoby, które mówią, że terapie prywatne są dla przedsiębiorców, są dla osób na poziomie. Uważam, że to w ogóle nie powinno iść tą drogą. Mnóstwo moich znajomych, którzy byli na prywatnych, poszli na NFZ i dopiero wtedy wytrzeźwieli i dopiero wtedy zaczęli utrzymywać tą abstynencję. Także nie demonizujmy, korzystajmy, bo naprawdę mamy wspaniałych terapeutów, wspaniałych profesjonalistów. Na NFZ. Tak, tak. Dziękuję za te słowa. Mam w tym jakiś swój udział. Udział. Natomiast rzeczywiście, ja nawet dostaję oferty z racji tej, że gdzieś tam łatwo mnie wygooglować w sprawach alkoholowych. Dostaję oferty, że jeśli dzisiaj się spiję, to jutro będę zdrowy, bo oni przyjadą, coś mi tam wstrzykną, przepłuczą organizm. Bardzo trzeba uważać na to, dlatego że luksusowe wczasy rzadko są skuteczne. A co istotne, kwestia, myślę, że dobrze widać było to w filmie Pod mocnym aniołem. Kwestia przemieszania środowiska też ma znaczenie, bo wtedy każda z tych osób widzi, że choruje na tę samą chorobę. Ja tak miałam. Trafiając do szpitala, po prostu weszłam ze swojego świata w świat, którego nie znałam i finalnie okazało się, że my wszyscy jesteśmy tacy sami, że nas po prostu łączy ta choroba, te emocje, bardzo podobne emocje. Alkoholicy mają bardzo dużo ze sobą wspólnego i tak było. Niezależnie od wieku, grupy społecznej, wykształcenia. To nie ma żadnego znaczenia. To nawet jest wskazane, żeby takie grupy... Były przemieszane, prawda? Tak, chodzi o to, żeby pokazać, że różne osoby mają takie same doświadczenia, że to się tak samo kończy. A jeśli mogę taką anegdotę w filmie Pod mocnym aniołem, producent Jacek Rzechak zwrócił się do mnie i mówi: panie dyrektorze, jak od pana nie dostanę placetu, to nikt mi nie da pieniędzy na film według Pilcha. Bo wie pan, boją się tego. Ja mówię: okej, tylko poproszę scenariusz, bo tam były naprawdę czasem niektóre sceny być może prawdziwe, opisywane przez Pilcha, chociaż on miał ogromną wyobraźnię i ogromne doświadczenie w bojach z problemem. Niektóre sceny były dość obrazoburcze. W związku z tym przeanalizowałem to, przeczytałem scenariusz, porozmawiałem z niektórymi terapeutami i powiem szczerze, że większość z nich była dość ostrożna, jeśli chodzi o to, żebym ja mógł wesprzeć ten film. Ale myślę sobie: Boże kochany, a co jeśli nie tego typu film wstrząśnie naszym pięknym społeczeństwem? Podpisałem. Dostali pieniądze, zrobili film. Ja jestem dumny z tego, że mogłem, zresztą to chyba już drugi raz powtarzam. Ja słyszę pierwszy raz. Mogłem wspomóc ten film, bo rzeczywiście było warto. Bardzo dobry film pokazywany chociażby ze względu na porównanie tych wszystkich, którzy problem z alkoholem mają. Marta, widziałaś ten film? Pod mocnym aniołem. To obejrzyj, bo widzę, że nie, bo gdybyś oglądała, to byś pamiętała. Także obejrzyj. Tak, ten film na pewno się pamięta. Na pewno pamięta. Byś pamiętała. Natomiast ja bym chciała zaproponować też film a propos gościa, który mówił tutaj przed chwilą, którego słyszeliśmy w audycji. Nazywam się Bill Wu. To jest o wspólnocie anonimowych alkoholików, jak ta wspólnota powstała. Także też stary film, dobry film. Polecam. Marta, muszę cię zapytać o taką rzecz. Czy jest więcej osób z twojego pokolenia, z twoją energią, z takim zapałem do... Jezu, do czego? Do tego, żeby pokazywać, że moda na niepicie ma sens. W ogóle jeśli chodzi o energię, to dla mnie to było niesamowite, jak ja trafiłam już w grono tych osób uzależnionych, trzeźwiejących, że to w ogóle są niesamowicie energiczni i wspaniali ludzie. No a jest nas cała masa, znaczy ja myślę, że w ogóle ten potencjał osób uzależnionych z wrażliwym układem nerwowym, w ogóle wrażliwych z ogromnym, mam wrażenie, że my mamy też takie spore bogactwo i znaczy mamy bogaty świat wewnętrzny i taką wewnętrzne dziecko tak zwane, no to jest nas cała masa. Ale to jest bardzo dobra wiadomość. Tak, tak. Natomiast bardzo chciałbym zachęcić i mówię to publicznie, bardzo chciałbym zachęcić takie osoby do tego, żeby współpracowały, mogą brzydzić się polityką, ale na pewno istotne są tematy, które są poruszane. Bez wsparcia młodych ludzi... Podprawiamy, panie Krzysztofie, Marta się uśmiechnęła, pewnie po prostu też ma gdzieś politykę, ale czyni wspaniałe rzeczy. Niestety bez tejże polityki też się nie da, prawda? No tak. Bo lobby alkoholowe jest piekielnie silne. Zaraz o tym też porozmawiamy, bo jestem przekonany, że lobby alkoholowe przecież nie odpuści i nie pogodzi się z tym, że się zrobi moda, a na niepicia dla nich, co gorsza, może się to skończy jeszcze abstynencją. I co wtedy? Przecież oni nie odpuszczą tematu. Niekoniecznie abstynencją. Jeżeli wszyscy piliby na poziomie umiarkowanym, czyli nie byłoby tych kilkunastu procent rodaków, którzy wypijają... Ale wie pan, jak to jest w korporacjach. Oni mają cele, żeby sprzedawać coraz więcej, a nie coraz mniej. Ale gdyby te osoby, które wyrabiają normę za nas wszystkich, wróciły do poziomu, nie mówię o abstynencji, ale wróciły do poziomu bardzo, bardzo niskiego picia, przemysł alkoholowy idzie z torbami. No to wyliczyli Anglicy. No byłoby i tego świetnie. Tego no, im życzę. No absolutnie, jak wszyscy tutaj siedzimy. Marto, chciałem cię podpytać o te twoje imprezy. O te twoje trzeźwe rejwy. Jestem naprawdę bardzo ich ciekaw. Słucham. Gdzie one się odbywają? Czy one są cykliczne? Jak można na nie trafić? Kto na nie przychodzi? No opowiadaj. Odbywały się w różnych miastach. Byliśmy w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, w Łodzi, w Gdańsku, w Sopocie, w Poznaniu, nie wiem czy we Wrocławiu. Także w bardzo wielu miastach. Czy one się odbywały cyklicznie? No nie odbywają się co miesiąc, odbywają się parę razy w roku. Okazuje się, że tyle po prostu wystarczy. Kto na nie przychodzi? No ja je stworzyłam z zamiarem stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla osób uzależnionych. Bo uważałam, że osoby nieuzależnione mają swoją przestrzeń. Finalnie okazało się, że mamy mnóstwo osób nieuzależnionych, które mają doświadczenie jako dorosłe dzieci alkoholików, które po prostu nie lubią alkoholu i innych substancji, które dbają o swoje zdrowie. Są to rodzice, są to czasami kobiety w ciąży. Są to osoby, które nie lubią być namawiane do tego, żeby pić. Na przykład, jeśli chodzi o wiek też, tak jak już wcześniej mówiłam, bardzo różne. U nas jest puszczana muzyka elektroniczna. Nie zawsze osoby słuchają muzyki elektronicznej, ale okazuje się, że w zabawie w tańcu muzyka nie przeszkadza. No i tyle. No. Słuchajcie, ta impreza nie trwa całą noc, bo też osoby trzeźwe nie potrzebują siedzieć tam, nie wiem, od północy do szóstej, więc robię imprezę od 9 do 20, od 19 do 23 albo od 20 do 24. Mhm. I tyle. No i tyle, no. No dobrze, to chyba znów zakładamy słuchawki, bo z tego, co pamiętam, to mamy panią Monikę przy naszym telefonie. 22 7 3. Dobry wieczór, pani Moniko. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie chciałam podziękować panu redaktorowi za kolejny wspaniały temat i bardzo się cieszę, że z redakcji sportowej zajął się też takimi tematami. Dziękuję pani bardzo. Ostatnio pisałam do pana po audycji o otyłości, to ja. Ja chciałam poruszyć taki temat, słucham państwa od 8:30 do 9:00, nie wiem czy był poruszany, natomiast ja chciałam poruszyć temat, z którym sama się zmagam, tak zwanego ryzykownego picia. Jestem osobą prawie 50-letnią, z trójką dzieci. W sumie dobre małżeństwo, praca, jesteśmy dobrze sytuowani. Natomiast w pewnym momencie przez to, że przez większą część małżeństwa byłam sama ze względu na rodzaj pracy wykonywany przez męża, gdzieś ten alkohol się zaczął pojawiać wieczorami. Jako takie rozluźnienie, tak? Więc zaczęło się od piwa, od kieliszka wina. No a teraz dzieci już są starsze, mam 3 nastolatków w domu, każdy z jakimiś tam problemami troszeczkę psychicznymi. Mamy syna z zdiagnozowanym ADHD i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mi pomaga właśnie społeczność instagramowa. Ja obserwuję bardzo intensywnie coacha od wódki, który robi fantastyczną robotę i jakby to skierowało moją uwagę na to, że to, co się ze mną dzieje, to jest tak zwane ryzykowne picie, tak? Czyli ta uwaga została przekierowana na to, co daje mi alkohol, w jakich momentach ja po niego sięgam, jak zmienia się moja relacja z dziećmi, moja relacja z moim mężem, mój stosunek do problemów. I chciałam o tym powiedzieć, że mówienie o tym, że to jest choroba, że to jest rzecz, która bardzo mocno na początku pomaga, ale też mocno wciąga i ta granica się bardzo szybko przesuwa i zaciera, no to w przypadku takich osób jak ja, tak, aktywnych zawodowo, społecznie, wykształconych, też jest problemem. Także to nie są tak zwane żule spod sklepu, chciałam powiedzieć. Przepraszam za określenie. Pani Moniko, wielkie dzięki za ten bardzo ciekawy telefon. Do usłyszenia. Dziękuję też za te wszystkie komplementy. Natomiast pana Krzysztofa poproszę, żeby tutaj odniósł się do słów pani Moniki. Moim zdaniem pani jest uczyniła na w sumie najtrudniejszy krok, czyli zdiagnozowała problem u siebie. Niestety dla pań mam dużo niedobrych informacji, ponieważ biologia nie traktuje mężczyzn i kobiety identycznie. Panie muszą uważać szczególnie ze względu na hormony, ze względu na, mówiąc brutalnie, skład chemiczny ciała. Mhm. Panie uzależniają się szybciej, uzależniają się dużo głębiej i, co szczególnie dramatyczne, dużo trudniej wychodzą z uzależnienia. Także ten pierwszy krok, który... A kto łatwiej wpada, panowie czy panie? Panie. Panie też. Szybciej. To się dzieje, to się dzieje szybciej i to jest... Panie często właśnie piją w ukryciu po to, żeby, zajmując się rodziną, radzić sobie z emocjami wtedy, kiedy już rodzina jest zaopiekowana, no to ja mogę chwilę... Tak jak usłyszeliśmy, prawda? Dokładnie. Wieczorem, tak. To jest taki schematyczne zachowanie. Modelowy przykład. Bardzo proszę uważać na siebie i z całą pewnością warto poszukać terapeuty, nie tylko społeczności, ale na początek terapeuty, potem społeczność, tak żeby sobie radzić. Nie indywidualnie, będzie łatwiej, po prostu będzie łatwiej, a i to przyznanie się ma również spore znaczenie, duże znaczenie ewentualnie dla rodziny. Ja nie jestem terapeutą, proszę, ja nikogo do niczego nie namawiam. Pokazuję tylko zasadzki z jednej strony, a z drugiej strony możliwość rozwiązania problemu. Marta, jeszcze jeden wątek skierowany do ciebie. Aplikacje, nowoczesne technologie w temacie, który nas dzisiaj interesuje, pomagają młodym ludziom? Jakie aplikacje? Jakie technologie? No, myślę o takich aplikacjach. Czy są takie aplikacje na rynku, które młodym ludziom mogą pomagać wytrwać w tej modzie, czy wpaść w tę modę nie pić alkoholu? Nie wiem. Wiesz co, ja wyglądam na młodą, ale ja tak w aplikacjach to chyba nie siedzę. No, są aplikacje, które liczą dni abstynencji, niektórym to pomaga. To też jest jakieś strasznie demonizowane przez niektórych, że to liczenie to w ogóle jest jakiś objaw choroby. Zdarzają się i takie komentarze. Jeżeli komuś to pomaga, to jak najbardziej tak. Ale ja chyba idę za tą staromodną metodą. Czyli old school? Old school, terapia, grupy wsparcia. Mm-hmm. Tak. To ja tutaj akurat będę w opozycji. Proszę, panie Krzysztofie. Polecam, nie pamiętam niestety. No widzisz, Marta, nie przypuszczaliśmy, że pan Krzysztof cię tutaj słucha. Słucham uważnie. Uniwersytet Jagielloński swego czasu wykonał znakomity program ograniczania picia, to się nazywa, proszę poszukać w internecie, tam jest cała ścieżka od takiej autodiagnozy, potem kwestia pomocy, ten profil jest obserwowany również przez terapeutów, można znaleźć porady, to jest bezpłatne, natomiast jest kilka czy kilkanaście takich wspomagaczy płatnych. Tu warto uważać, dlatego że często ta monetyzacja przesłania rozsądek tym, którzy właśnie internetowo porad udzielają. Trzeba uważać. Tam może być więcej reklam takich mało korzystnych niż samej pomocy. Ale Uniwersytet Jagielloński, pani profesor Barbara Będkowska-Korpała jest autorką. Nie pamiętam całego zespołu, już przecież dawno w tej nie biorę w tym udziału. Ale podpowiedź jest dosyć klarowna i tak, polecamy. To jest program ograniczania picia, zdecydowanie warto i